Kolekcji na przykład jesienno-zimowych. Za chwilę najnowsze dane GUS-u. Sukces warszawskiego zoo. Jest taki silny? O kim mowa już za chwilę w serwisie. Akcja ratunkowa. Akcja ratunkowa trwa już ponad 7 godzin i z pewnością potrwa do wieczora, mówią śląscy strażacy. Ciągle poszukiwane są 3 osoby. 5 rannych trafiło do szpitali. To bilans zawalenia się kamienicy w Katowicach. Na miejscu katastrofy jest Łukasz Kałuża. Wciąż trwają poszukiwania 3 osób, które mogły znajdować się w kamienicy. Na razie jednak na żaden ich ślad nie natrafiono, mówi Jeremi Szczygielski ze Śląskiej Straży Pożarnej. Pracuje cały czas ta grupa jastrzębska wspomożona przez grupę małopolską z Nowego Sącza i z Krakowa i oni wchodzą już do środka. Są takie 2 miejsca mniej więcej wytypowane, że jeśli tam by miał ktoś być, no to w tej pustce go należy szukać. Poszkodowani trafili do szpitali. Ich stan jest stabilny, mówi Marta Malik, rzeczniczka wojewody śląskiego. Mamy informacje o 2 osobach, które były w szpitalu w Katowicach na Bonifratrów, są w trakcie wypisu. Jedna osoba poparzona przebywa w dalszym ciągu, jej stan jest poważny w siemianowickiej oparzeniówce i 2 osoby w centrum pediatrii w Ligocie, z tym, że jedna osoba prawdopodobnie też już jest w trakcie wypisu. Wszystkie osoby ewakuowane są w ośrodku Caritasu w Katowicach. Służby miejskie szukają też lokali zastępczych dla tych, którzy do swoich mieszkań wrócić na razie nie będą mogli. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Kolejny miesiąc spadło bezrobocie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na koniec września wyniosło 11,5%, o 0,2 mniej niż w sierpniu. To pozytywna wiadomość, ocenia ekonomista Wiktor Patena z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. To oczywiście jest związane z wzrostem PKB kraju. Gospodarka się rozwija, coraz więcej ludzi, gospodarka zasysa do tych swoich zasobów pracowniczych. Bezrobocie oczywiście ciągle jest w relatywnie wysokim poziomie, to jest ciągle ponad 11%, ale generalnie jest to bardzo pozytywny wskaźnik. GUS podał też, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 1,6%. I te dane rozczarowały analityków. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek tłumaczy, że to efekt spadku sprzedaży paliw oraz odzieży i obuwia. Spadki cen paliw powodują, że mimo nawet zakupu tych paliw w takiej samej ilości jak powiedzmy miesiąc temu, wartość spada, więc i dynamika się obniża. W przypadku odzieży i obuwia, no bardzo dobre warunki atmosferyczne, ciepły wrzesień powodował, że ludzie jednak w mniejszym stopniu byli zainteresowani zakupami kolekcji na przykład jesienno-zimowych. Według ekonomistów już w grudniu dynamika sprzedaży detalicznej powinna być wyższa. Niestety wyższa może być także bezrobocie. Kolejny sukces warszawskiego zoo. O 4 rano urodził się tam rzadki nosorożec pancerny. O tym wydarzeniu poinformował Trójkę dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu. Matka Shikari miała termin na poniedziałek, przesuwało się troszkę, więc już byłem pewien, że będzie samiec, bo te męskie ciąże są trochę dłuższe. No i rzeczywiście samczyk, trochę dobrze, trochę niedobrze. Samiec brakuje w populacji europejskiej, ssie co pół godziny, także jest taki silny. Mamuszka jak go rodziła, to tak to zrobiła, że kamera tego nie uchwyciła, no ale o 4:30 już było widać, że jest. Jak już tak w kącie się ustawiła, wszystko przebiega prawidłowo, jest nowy warszawiak. Maluch, gdy dorośnie, będzie ważył nawet 3 tony. Na wolności żyje w północnych Indiach i w Nepalu. Jednak jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Na świecie żyje nieco ponad 2200 nosorożców pancernych. Czy kolor naszej twarzy może sprawiać, że jesteśmy piękniejsi? Dlaczego Europejczycy bardziej boją się węży i pająków od dużo groźniejszych samochodów i gniazdek elektrycznych? O tych ewolucyjnych kwestiach międzynarodowi naukowcy będą rozmawiać podczas rozpoczynającej się dziś we Wrocławiu konferencji zorganizowanej przez całkiem nową organizację. Odcień skóry może decydować o tym, że podobamy się innym bardziej lub mniej, będzie mówił o tym jeden z brytyjskich uczestników konferencji, profesor David Parrott. Wśród tematów będą też tak zwane dobre i złe geny piękna, a nawet wpływ ewolucji na prawa człowieka. Konferencję organizuje powstałe kilka miesięcy temu Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji. Jakie cele ma towarzystwo, wyjaśniał mi jego założyciel i przewodniczący, profesor Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy doprowadzić do tego, żeby biolog rozumiał psychologa, psycholog socjologa, ba, oni powinni też porozumiewać się z inżynierem czy z fizykiem. Powstaną nowe projekty badawcze, dzięki którym będziemy przekraczać te tradycyjne podziały dyscyplin naukowych. Wrocław, Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, na południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, w Suwałkach 2 stopnie, w Siedlcach 5, w Sandomierzu 7, w Elblągu, Toruniu, Sanoku i Częstochowie 8, w Opolu 9, w Kaliszu 10, w Gorzowie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Z ekranu komputera płynie Państwa zadowolenie z muzycznego początku dzisiejszego naszego spotkania w trzech wymiarach gitary, że zimno i że znakomicie się tego słucha, ale podziękowania to nie dla mnie, a do Titusa i spółki. Titus jest Państwa gościem. Hello, Titus, kłaniam się. Cześć, witaj. To, co powiem, to nie ma służyć temu, żeby nam się miło rozmawiało. Powiem tak, zespół Acid Drinkers ma ustaloną pozycję, wysoką pozycję na polskim rynku. I w związku z tym wydaje mi się, że przed nagraniem tej płyty, ale za chwilę o tym opowiesz, mieliście rodzaj presji, aby to, co słuchacze dostaną do ręki, a potem co usłyszą, było na waszym wysokim poziomie. No tak, znaczy presję to mamy zawsze, bo jednak, no... Zespół parę lat gra i no, więc jakaś tam presja zawsze jest. Ona nie jest jakaś ogromna, bo my się dobrze jednak bawimy tym wszystkim, ale przed tym nagraniem mówię tak, no może jakbyśmy po naszym albumie La Part Diable troszeczkę zmienili opony wyścigowe na bardziej żelazne, tak żeby pojechać wolniej, ale żeby cały ciężar, żeby walec się jednak zgadzał. Jakby taka była nasza, umówmy się, strategia przy komponowaniu tego albumu. Powiedziałeś, że znakomicie się bawiliście przy tym albumie, to słychać, bo on jest nagrany w moim przekonaniu bardzo lekko, to znaczy tu nie ma żadnego takiego specjalnego napinania się, po prostu wydaje mi się, że weszliście do studia i płyta się nagrała. No tak, u nas to jest rzeczywiście studia samą formalnością, ale myśmy nad tym albumem jakby muzycznie pracowali od początku stycznia chyba do początku maja, czyli 4 miesiące prób i tej zabawy dźwiękami. Tak, żeby rzeczywiście było lekko, żeby nie przytłoczyć, nie sklepać słuchacza jakimś stalowym młotem, ale jednak, żeby to wszystko miało swój poważny, normalny, hardrockowy, heavy metalowy wymiar. Czy przy okazji pobytu w studiu, to właściwie jest pytanie do wszystkich muzyków, czy myślicie, jak to się będzie przekładało na koncerty? Nie. Bardziej nas interesuje, to będzie sama forma, sam riff, sam aranż, a potem dopiero u nas jest tak, że właściwie my studiów w ogóle nie improwizujemy, studia są u nas formalnością i właściwie nagraniem tego wszystkiego, na czym pracowaliśmy. I dopiero potem, po miksie, po kolejnym miesiącu, półtora spędzonym w studiu, ja zaczynam dobierać na przykład te numery, które będą mi dobrze leżały na koncertach, ponieważ u nas na przykład wokale już same, nad wokalami pracujemy już w samym studiu. Najczęściej w trójkę ze Ślimakiem, tutaj z Jankielem, który ma ogromny wkład na przykład w partie wokalne moje, swoje i tak dalej. I dopiero po samym miksie, po samym nagraniu zaczynam dobierać. O, ten wejdzie na pewno. Ten mi się świetnie nagrywało, świetnie śpiewał w studiu, ale on chyba mnie pójdzie mi dobrze na żywo, albo nie czuję go na żywo. Jasne. Także sam dobór już jakby z setu wyjęcia na przykład połowy albumu do grania na żywo następuje dopiero po miksie. Bo jak posłuchałem całej tej płyty, a posłuchałem jej już kilka razy, to wydaje mi się, że niektóre utwory dają olbrzymie możliwości wycieczek w różne strony. No chodzi tak. mi o improwizację. Tak, my co prawda musi ten numer jakiś, musi na tej scenie, na żywej scenie zaistnieć jakiś czas, żebyśmy nagle zaczęli kombinować z nim samym. Także tu jeszcze chwilę nie będzie kombinowania przy tych numerach, choć już jak grywamy, a ostatnio nam się zdarza co wieczór No I Saw Among the Lion, to już tam widzę, że chłopaki dołączają i zaczyna się ten numer rozwijać czasami prawie, że po cepelinowsku. Ten ostatni na płycie? Tak, ostatni na płycie. Za chwilę po niego sięgniemy, bo on jest intrygujący. Opowiedz o nim, jak powstał i dlaczego tak? A miałem dużą ochotę na jakąś fajną akustyczną miniaturę na zakończenie albumu. Acid często tak robią, że sama końcówka albumu jest dość inaczej, zdecydowanie odbiega od całości. Spina inną klamrą po prostu tą całość. I mówię do Popcorna, że fajnie, pamiętasz na Fishdicks, fajnie grałeś na końcu albumu, nagrałeś Fluff Sabbathów, Puszek, który kończy ich album Sabbath, Bloody Sabbath. A jakbyśmy tak poszli w tą stronę i znaleźli w dwójkę, tylko ty i ja, jakąś miniaturę. No i Popcorn po jakimś tygodniu czy trochę podsyła mi właśnie pierwszy projekt tego numeru, który potem tytuł zaczerpnąłem z biblijnego psalmu Moja dusza jest wśród bóg, sam dopisałem resztę. I tak z 2-3 wieczory, jak spędziliśmy razem, udało nam się zapiąć tą całą treść, tą całą miniaturę, jak to sympatyczną, jak ja to mówię. Nagraliśmy go zupełnie gdzie indziej niż cały album. I tak to wyszło. Nasz duet po prostu. Do końca roku niewiele, bo 2 miesiące z małym okładem. Jeszcze w tym roku koncerty? Tak, jeszcze z tego, co wiem, z 24 koncertów trasy, 25 upside down, 25 lat do góry nogami, zostało nam zagrania 18. To chyba coś fajnie. No tak, to dobrze. To w takim razie poszczegóły proszę zajrzeć na stronę internetową waszą. Mamy taką. Tam pewnie jest szczegółowa spisa. Tam jest wszystko. Tobie bardzo dziękuję i mózgom z zespołu Acid Drinkers za kolejną płytę. Dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie. Dzięki. Być w trójce. Dzięki. 25 centów za riff, a teraz proszę posłuchać tej miniaturki, która jest na zakończenie tej nowej płyty i proszę zrobić troszkę głośniej radio. Jak to się kończy? My Soul is Among the Lions. Podobało ci się? Nie wiem. Znaczy wiesz, no dałem siebie wszystko, jak to nagrywałem, także całkiem przyjemnie się słucha. Mnie się wydaje, że w radiu jakoś zawsze mi utwory brzmią lepiej niż kiedy słucham na przykład w samochodzie. My Soul is Among the Lions. Tak się kończy nowa płyta zespołu Acid Drinkers. Jeszcze raz ci dziękuję za spotkanie. Gracias, Piotr. Do zobaczenia. Aha, no i są oczywiście pozdrowienia dla was Adamowi. Adam wyraził to w sposób taki, że nie mogę expressis verbis zacytować, ale wszystko mu pasuje w waszej nowej płycie i waszej muzyce. I was serdecznie pozdrawiam. Dzięki. No a my sięgamy po kolejną płytę i... To jest nowa płyta na Myśliwieckiej. Zespół Bush. Running through my fields, all systems are To jeden z utworów z nowej płyty zespołu Bush zatytułowany The House is on Fire. W wersji luksusowej otrzymujemy na tej płycie trzy dodatkowe prezenty, czyli, przepraszam za wyrażenie, tak zwane bonusy. I wydaje mi się, że słyszałem to w radiu, że więcej o nowej płycie Bush i muzykę zespołu Bush w niedzielnej audycji Minimax u Piotra Kaczkowskiego. My na razie odstawiamy, ale nie zapominamy o tej płycie. Teraz natomiast lekka zmiana nastroju, dlatego że będziemy wspominać wczoraj. Wczoraj był na Myśliwieckiej 357 specjalny dzień, któremu zawsze towarzyszy ta piosenka. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wczoraj po raz kolejny wręczyliśmy statuetki imienia Mateusza Święcickiego, czyli Mateusza. Mateusz Święcicki, pierwszy szef redakcji muzycznej programu trzeciego. A potem po uroczystości wręczania miałem wielką przyjemność wspólnie z Państwem spotkać wszystkich laureatów tutaj w studiu. Włodek Pawlik, nasz laureat Grammy, niesłychanie pięknie wczoraj zaprezentował swój talent podczas tej uroczystości. Niesłychanie to jest skromny człowiek i jak Państwo zapewne wiedzą, teraz po Grammy zaproszenia płyną z całego świata i w zasadzie Włodek jest nieosiągalny. Od Japonii przez Amerykę Południową, Północną. Koncerty, koncerty, koncerty. Krzysztof Herdzin, jeśli ktoś z Państwa był z nami wczoraj wieczorem, to wie, że będzie przez najbliższe miesiące zajmował się muzyką klasyczną, ale na zakończenie padło takie zapewnienie, że nie zapomni także o muzyce rozrywkowej. Organek, który debiutował solowo i za ten debiut otrzymał Mateusza, właściwie ma już plan ułożony na kolejną płytę. Połowa tej płyty jest już w zasadzie chyba gotowa, no ale na razie cieszmy się tą płytą, która jest. Ona jest bardzo mocno rock and rollowa, gitarowa. Proszę sięgnąć po tę płytę. No i zespół Perfect. Właśnie, co z zespołem Perfect, bo oni otrzymali w kategorii muzyka rozrywkowa statuetkę Mateusza za całokształt. Wczoraj spotkanie z Darkiem Kozakiewiczem rozpoczęliśmy od tego utworu. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kracze i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł kraczes moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? że wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, na co jadę w mrok. Tak, wczoraj zespół Perfect za całokształt swojej twórczości. 34 lata są z nami. Wczoraj Grzegorz wielokrotnie to podkreślał, że tu się wszystko zaczęło, tu w programie Trzecim Polskiego Radia. No ale w związku z tym, że wezwały go obowiązki rodzinne, szybko po zakończeniu uroczystości pojechał do domu i miałem tę wielką przyjemność, że mogłem rozmawiać z Darkiem Kozakiewiczem. Tego typu nagroda za całokształt rodzi pewne niebezpieczeństwo. Za całokształt i że to już koniec. I że teraz to już emerytura. Mam dobre wiadomości dla wszystkich fanów tych ludzi z Perfektu, że to wcale nie jest koniec. Już kombinują nową płytę i ta nowa płyta będzie miała swój wymiar prawdopodobnie akustyczny, ale to jeszcze zbyt chyba wcześnie o tym mówić, dlatego że ta płyta jest jeszcze całkiem nowa. Wersja akustyczna tego utworu, który za chwilę już jest, bo oni wczoraj go wykonali, ale my jeszcze raz z płyty kompaktowej, z tej najnowszej płyty zespołu Perfect, z takim przypomnieniem, że utwór znajduje się także w zestawie do głosowania. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. swe przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. A to tak przy okazji zaproszenie do wspólnej zabawy na jutro między 9 a 12. Marek poprowadzi LP Trójkę i będzie prezentował utwory, na które mogą Państwo oddać głosy, a wieczorem postaram się jakoś tak w miarę sprawnie przedstawić kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. To jutro w piątek. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski Skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu w najbliższą niedzielę tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Bardzo ciekawy koncert. Trzeba koniecznie włączyć radio w niedzielę po godzinie 20, a wcześniej też to jest wskazane. Program Trzeci Polskiego Radia jest coś nowego, bo to jest nowy singiel zatytułowany Band to Fly. I can feel it coming. stay here any longer. I won't stop running. To już za 4 tygodnie zauważył pan Wiktor Starnowa. Tak, Slash to jest nowy singiel Miles Kennedy and the Conspirators. Tytuł tego utworu Band to Fly i utworu znajdzie się także w zestawie do głosowania na listę. Trochę rock and rolla, proszę. Danny Bryant, z tej płyty skorzystamy jeszcze w przyszłym tygodniu, a dziś została nam tylko jeszcze jedna. Jedna płyta, a na niej muzyka, która zatrzymuje i ludzi, i wielbłądy. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.